والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ, وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو, ملک گیری کا نہ ہو, وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو, انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو, انسانوں کو کیپیٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہو, وہ جنگ جو حق کے لیے ہو, اس میں ثابت قدم رہنا, یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے. اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے, چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو, چاہے وہ کرسچین مونیسٹسزم کا تصور, ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے, دیٹ از دی پیک. حضور نے اسے کہا ذروۃ الصنا میں من ہو الجہاد فی سبیل اللہ, ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے.